Basi karibu katika mahubiri ya ibada ya leo siku ya Jumapili tarehe 9 Agosti mwaka 2020. Kichwa cha somo la leo ni mwendelezo wa somo la wiki iliyopita, nalo ni juu ya maneno haya: uvumilivu, ustahimilivu, saburi na kumgonja Bwana, sehemu ya pili. Uvumilivu, ustahimilivu, saburi na kumgoja Bwana, sehemu ya pili. Wiki iliyopita tuliona sehemu ya kwanza ya somo hili. Na ukiona somo haliishi ndani ya siku ya Jumapili moja, ujue Mungu ana ujumbe mwingi sana kuhusu hilo eneo. Basi tulishindwa kumaliza maneno ambayo Mungu anataka tu wavumilivu wiki iliyopita. Na kama utangulizi tu, tuliona kwamba uvumilivu ni tabia ya Mungu. Biblia inasema Bwana, kama ungekuwa unahesabu makosa yetu tunayokutenda kila siku, tusingekuwa hai leo. Lakini Biblia inataka pia, Mungu anapokuwa na anasema, Biblia inasema utusamehe makosa yetu kama vile na sisi tunavyowasamehe wale waliotukosea. Na ni kama mtego hapo. Maana yake kama hatusamehe, hatutasamehewa. Vile vile unaona kwamba tabia ya Mungu ndio tabia yetu. Tunatakiwa tuwe na tabia kama alionayo Mungu. Na tuliona kwa maandiko sehemu nyingi kwamba Mungu ni mvumilivu. Mungu, lakini je, ni mvumilivu hivi hivi? Hapana. Anachukua hatua vile vile. Kuvumilia sio kusema kwamba uache kila kitu kiovu kiendelee. Uache kila kitu. Na tutaona katika somo la leo kwamba katika kuvumilia ni pamoja na kufanya kazi ya Mungu. Naona ni kipengele kimoja hapo, lakini nikiguse tu katika utangulizi ili kusudi tukitegemee. Yaani kuvumilia sio tu kukaa hivi kumngoja Bwana hivi. Hapana. Tunamngoja Bwana tukao tunafanya kazi yake. Ni tabia ya Mungu vile vile. Na Mungu anapotuvumilia, hatuvumilii tu hivi hivi, anakuwa anafanya kitu katika maisha yetu. Anasema ngoja, huyu bado ni kijana, anamwambia hizi habari labda hazielewi. Wakati mwingine anatuletea hata vitu vigumu katika maisha yetu. Anatuletea mitihani ili kusudi itupime, je, tuko tayari, tumeiva? Kwa hiyo tunaona kwamba tabia ya uvumilivu ni tabia ya Mungu. Na tuliona maeneo kama ukiacha utangulizi, tabia ya Mungu ya uvumilivu, na kwa maandiko mengi tulithibitisha. Lakini na masomo kama haya yanapatikana, yako kwenye mitandao, yako Facebook, yako YouTube, yako kwenye website. Kwa hiyo na yako kwa sauti na yako kwa video. Kwa hiyo ikitokea mtu ukilisoma somo ukuepo wiki iliyopita, unaenda tu unalitafuta, linapopatikana lipo tu vizuri kwa sauti na kwa video. Tuliona ukiacha kwamba tabia Mungu ni mvumilivu sana katika mambo mengi, na tunavyoenenda mbele zake anakuwa na uvumilivu mwingi, lakini hana, sio kusema kwamba hana hatimaye na hukumu. Hatimaye anasema basi imetosha. Mungu anatupa nafasi ya kwanza, ya pili, ya mwingine, ya tatu, ya nne, lakini sio kwamba anatupa nafasi milele. Na hata somo lililopita la leo tumeona kwamba kuna wakati ambao Mungu anakuwa pia anapatikana baadaye. Sio kwamba Mungu anapatikana muda wote. Kuna wakati anakuwa hapatikani. Yaani uvumivu unaisha. Na mbali na tabia ya Mungu ya uvumilivu ambayo anatutaka na sisi tuwe nayo. Na tuliona maeneo kama ni aguse kidogo kusudi tuendelee na somo la leo likiwa na muunganiko mzuri na somo lililopita. Tuliona Mungu anatutaka tu wavumilivu maeneo mengi, mojawapo ni katika maisha ya majaribu, adha, taabu na mapito magumu. Leo hii watu hawana kitu kinaitwa uvumilivu hata kidogo. Yaani wakikosana kidogo taka muuzi anamkata shingo. Leo hii watu wanaoana katika ndoa kwa sababu ya kwanza uvumilivu tu mdogo. Kidogo tu. Kwa sababu somo hilo halimo katika akili yao. Unaweza ukaongea Kiingereza kama ukufundishwa Kiingereza. Unaweza ukaongea Kifaransa kama ukufundishwa Kifaransa. Hata lugha ya kienyeji ya Kitanzania huwezi ukaongea kama ukufundishwa. Labda umekulia pale. Vile vile huwezi, kama ndoa hawafundishi uvumilivu, kama kulea watoto hawafundishi uvumilivu. Kuna watu wangapi wanaua watoto wao tu, unasikia mtoto ameiba shilingi 1000, anamchoma au anamuua. Mtoto wake hakumzaa. Ni ukosefu wa uvumilivu. Kama hukufundishwa uvumilivu, huwezi kuwa mvumilivu. Masomo kama haya ndicho kinacho tunachotakiwa kutoka majumbani kwetu kuja makanisani kujifunza vitu kama hivi. Ni tabia ya Mungu. Unaona tulishindwa kumaliza somo lile. Mungu anatutaka tuwe wavumilivu hata maeneo mengi, lakini moja wapo tuliyogawa katika vipengele. Tukaona kipengele kimoja wapo Mungu anataka tuwe wavumilivu katika majaribu hata yaliyotoka kwa Mungu au yaliyopitia kwa shetani, lakini aliyaruhusu ni Mungu, kama majaribu ya Ayubu. Ayubu asingekuwa mvumilivu pale alikuwa anaondoka hivi. Anatutaka tuwe katika adha, mateso au katika taabu tu zilizotokana na utumishi wetu kwa Mungu. Tuliona, tuende haraka haraka kwenye baadhi, turejelee baadhi ya maeneo. Tuende katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 14, mimi naenda haraka. Kwa hiyo ukienda na haraka na mimi tutaenda haraka vya kutosha. Mlango wa 14 mstari ule wa 21 na 22. Mstari kama hii ni mistari mizuri sana mwijuu. Anasema Matendo ya Mitume 14:21-22. Hata walipokwisha kuihubiri. Unaona uvumilivu wetu unaingia pamoja na kuhubiri injili. Yaani hawa watu walikuwa mimi anasema mimi na matatizo yangu, njaa zinaniuma, lakini hana cha kufanyia Mungu. Ukitaka watu wakupe zawadi, wape zawadi kwanza. Ndio sio? Ndio sio? Kuna watu wanataka tu apewe zawadi tu. Ukitaka wakupe zawadi, wape zawadi. Ukitaka watu wakusalimie, wasalimie. Ukitaka watu wapende, wapende. Vile vile ukitaka Mungu akufanyie, mfanyie. Mfanyie. Biblia inasema katika Matendo ya Mitume mlango wa 14 mstari wa 21 na 22 anasema hivi: hata walipokwisha kuihubiri injili katika mji ule, wako wanahubiri injili, wakipata tabu, tayari wameshawekeza kwa Mungu. Na kupata wanafunzi wengi, ukihubiri injili unapata wanafunzi wengi. Kwa hiyo lakini hatujawa kwa sababu hatujahubiri injili. Inawezekana hako kamtiani yako. Wakarejea mpaka Listra na Ikonio na Antiokia. Hii ni ile Antiokia ya pili, mnakumbuka zilikuwa kuna Antiokia mbili. Tuliposoma kitabu mwaka juzi. Mstari wa 22 anasema wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika imani. Leo ukihubiri kwa kuonya umetukana. Waambie vitu mahubiri ni maonyo vile vile. Kiukweli. Na kuwaonya wakae katika imani na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi sana. Imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi sana. Lakini sio kuna watu wana dhiki. Kwa mfano ukienda magerezani kuna watu wana dhiki. Kuna watu wako gerezani miaka 30 na 40 kwa sababu labda alibaka. Sio dhiki ya namna hiyo. Ni dhiki inayotokana na mazingira hatu yosoma. Kuhubiri injili, kuwaonya watu, kufanya nini, hizo ndio tutupa dhiki. Imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi sana. Kwa Yesu tambarare kwa. Uongo. Kulinga. Ili kama sio neno la Mungu basi. Lakini hili ndio Biblia. Imetupasa kuingia katika ufalme wa mbinguni kwa dhiki nyingi sana. Hapo manake ni kuvumilia tu. Kuvumilia dhiki na tabu. Ni sehemu moja hapo tuliona. Hem tuende katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 3:3 anasema hivi. Dhiki tunazotakiwa kuzivumilia na ni zile ambazo zinakuja kutokana na utumishi wetu na maisha yetu ya Ukristo wa kweli kwa Mungu, maisha yetu ya kuishi Biblia. Ukisoma katika Wathesalonike wa kwanza 3:3 Biblia inasema hivi. Anasema mtu asifadhaishwe na dhiki hizi, maana ninyi wenyewe mnajua ya kuwa twawekewa hizo. Hapo kuna uvumilivu, hakuna uvumilivu. Anasema msifadhaishwe, mfadhaike. Mtu akipata tu tatizo dogo tu anafadhaika. Matatizo mimi. Mungu mimi. Tena bora hata akumbuka. Mwingine ataamua ataenda kwa waganga kimwili. Mume wangu amenishinda. Naomba unipeleke kwa mganga wa kienyeji. Wanaenda, nenda karete hiki. Nenda miguuni, nenda karete kuku mweupe na upuzi mwingine mwingi tu. Bana Mungu hem tusome ule mstari tena, anasema hivi. Mtu asifadhaifu. Unapokuwa katika dhiki, anasema msifadhaishwe mioni mwenu. Kwa nini mnaona shaka? Mna wasiwasi. Yesu alikuwa anawashangaa wanafunzi wake. Msifadhaishwe. na dhiki hizi, maana ninyi wenyewe mnajua kuwa tumewekwa kwa ajili ya hizo. Mkristo wa kweli amewekwa vile vile kwa ajili ya dhiki. Hapa uone kama kuna option au kuna kuchagua au kutokuchagua. Pana ni kitu ambacho inaonekana kinawapata wote walio katika imani. Anasema katika tulikuwa kwenye Wathesalonike wa kwanza, twende kwenye Timotheo wa 2:3-12 anasema hivi. Timotheo wa 2:3-12 anasema hivi. Paulo anasema, "Naam." Timotheo, tuko tunaendelea somo la wiki iliyopita. Naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa, ya usafi, ya Ukristo wa kweli. Katika Kristo Yesu watateswa. Hapa anasema wataudhiwa, anamaanisha watapita katika dhiki. Wote ukitaka kuishi maisha ya utauwa, ya kumcha Mungu, uwe tayari kwa ajili ya mateso. Na wote, hajasema na wawili, na watano. Hapa anasema na wote. Mungu anataka tuvumilie dhiki. Tuvumilie adha, tuvumilie majaribu. Tuvumilie kuonewa. Unaweza kuonewa katika, unaweza kuonewa kazini. Unaweza kuonewa na watu unaoishi nao. Unaweza kuonewa katika ndoa, unaweza kuonewa katika mtaa unaoishi popote pale, lakini iwe imetokana vile vile na uchamungu wako. Watu wengine wanaona kwa sababu ya kiburi chao, anataka kujitukuza. Basi watu wanamwacha. Tuliona pia uvumilivu katika kutenda mema. Yaani anasema msichoke kutenda mema, muwe na. Yaani tenda mema. Unaweza ukawafanyia watu kitu chema hapa kulia kibaya, sema watenete na wema wakati huo. Uvumilivu kutenda katika kutenda. Tulithibitisha kwa maandiko mengi sana. Uvumilivu katika kusubiria ahadi. Unajua kwa mfano wakati mwingine kuna Mungu ametupa ahadi. Wanadamu ametupa. Kwa mfano kama ni mtu kishakuwa mtu mzima, Mungu ametupa ahadi. Anasema zaini mpongezeka. Kuna ahadi ya uzao. Kuna ahadi ya maisha makamilifu ya ndoa, mme na mke wakaishi. Kuna ahadi ya vitu ambavyo ametuwekea baadaye. Lakini Mungu tunapokuwa tunavyo, kwa mfano mtu anatokea anakuta anaishi anatafuta mtoto, hana mtoto. Ni ahadi ya Mungu. Basi Mungu anakutaka uvumilie, lakini katika kutenda, katika kuenenda katika njia zake, wakati yeye yuko anakuandalia kitu. Nizana mtu anakuja mgeni, unaingia jikoni kumwandalia chakula, anakuja kuangalia vipi una tayari au bado. Utajisikiaje ambaye hana uwezo wa kusubiri ukamaliza kumwandalia kitu chake? Atakuaibisha kwanza. Uvumilivu katika kuja kwake Kristo tuliona mara ya pili. Hii inahusiana na adha na mateso. Hayo tuliona. Sasa leo tutaendelea kuona uvumilivu na tutalifunga somo la uvumilivu, usamilivu, saburi, kumngoja Bwana kwa kuona faida za uvumilivu. Japo tulizigusa sehemu nyingi sana, lakini hoja ya kwanza tunaona leo uvumilivu ambao tukoona siku ile, ambao uvumilivu katika kuomba. Inataka kufanana katika kuingoja ahadi, lakini ni katika kuomba, kwa sababu maombi sio ahadi. Maombi ni kuomba Mungu, naomba hiki, nisaidie hiki, nitendee hiki. Alafu ukawa hujakiona. Kuna mtu leo, mtu anaanza kuomba leo na kesho akiona hana majibu akaachana na. Omba tena. Of course vitu tunavyomwomba Mungu havilingani uzito. Kuna vingine unakuta muda ukipita tu yani muhimu wake hauko tena. Lakini kuna vingine ambavyo unatakiwa viombe bila kukoma. Hebu tusome Luka leo tunaanzia Luka, sehemu kadhaa za Luka. Luka 2:36 na 37 Biblia inasema hivi. Luka 2:36 na 37, ngoja leo nijifunze kwenda haraka sana. Luka 2:36 na 37 Biblia inasema. Luka 2:36 na 37 anasema hivi. Palikuwa na nabii mke, sijui kama King James anatumia neno nabii mke, jina lake Ana binti Fanueli wa kabila la Asheri, na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya kuwa na wali wake, Mstari wa 37, naye ni mjane wa miaka 84, haondoki katika hekalu ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Huyu ni mtu mvumilivu. Anakuja na kukutana na Kristo katika mwili. Japo Kristo wakati alikuwa hajaanza kuhubiri kwa bado mtoto mdogo, lakini na yule Simeoni wote hao wazee wawili, kila mtu alifikia alichokuwa anakitafuta. Hata kama hakusikia sauti ya Kristo, ilikuwa inatosha. Elizabeth alikutana na Kristo akiwa tumboni mwa mama yake. Ilikuwa inatosha nuru ile ya Kristo. Ndio Kristo akaruka. Yohana Mathayo akaruka. Tumboni. Tunaona kwamba huyu alikuwa alikuwa mjane wa miaka amekaa kwenye alikuwa mjane kwa muda wa miaka 84 karibu. Kutoa miaka 7 aliyokuwa amekaa na mume. Lakini muda wote miaka yote 80 hachomoki kanisani. Yupo anaomba na kuabudu. Ana maisha ya uvumilivu wa hali ya juu. Huyu kama alikuwa ameachana mume wake amefariki, ana wakiwa wamekaa wote miaka 7, maana yake alikuwa bado binti mdogo. Alikuwa na uwezo wa kwenda kujirusha duniani kwa kila upuuzi. Lakini hakuondoka mahali, hakuondoka magotini. Ni uvumilivu, sio kitu cha kawaida hiki. Je, unadhani Biblia imemweka tu kwa ajili tu ijaze mistari? Hapana, inataka tujifunze maisha namna hii. Uvumilivu katika kuomba. Tusome kutoka katika Luka 18 mstari, tulikuwa kwenye Luka 2 pale. Luka 18 mstari wa kwanza anasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Unapoomba Mungu, tunapomwomba Mungu, hata kama jambo halijatendeka, muombe tena siku zote bila kukata tamaa. Kuna watu wengi wa Kristo anaweza kukata wiki au siku nzima bila chochote kile, hana maongezi na Mungu. Anasema ni siku zote alafu sikate tamaa. Mungu nataka hivi. Lakini tushaona kwenye maombi, kuna kanuni za maombi. Kanuni moja wapo ni kuomba sawa sana mapenzi ya Mungu. Ni pamoja ni kuomba kwa ajili ya utukufu ya jambo ambalo litamtukuza Mungu kuliko jambo ambalo litakutukuza wewe. Nasema mnapoomba mnaomba vibaya ili kusudi mtumie kwa ajili ya tamaa zenu. Kwa mfano, ukisema Mungu naomba unipe gari nisaidie kuwa na peleka injili. Si maombi mazuri. Lakini ukisema naomba unipe gari niwe na mimi nionekane. Wamezidi kuniringia. Inaweza hapo garantia ya kupata sio kubwa sana. Japo hapo unaweza kupata. Mungu anasema ngoja nimpe nione ili gari litampeleka pabaya au pazuri. Wakati mwingine Mungu anasema usitie katika majaribu. Yohana si Mathayo 6. Wakati mwingine Mungu anatuma majaribu, anasema ngoja nimpe vidogo nione kwamba anaweza kavitumiaje. Alafu anakupa maisha ya ujana ya kawaida tu, anaona je ananitumia katika ujana. Akiona unatumikia anasema ngoja nimpe utu uzima ambao umeshiba. Umeshiba furaha ya Mungu na utumishi. Tukaona pia bado tuko kwenye somo la wiki iliyopita. Ni vizuri tujifunze vitu vielewe. Anasema katika hapa stenda huko si atafungua. Ukisoma katika Wathesalonike wa kwanza 5:16 mpaka 18 anasema ombeni bila kukoma, shukuruni kwa katika kila jambo, sio kwa kila jambo, katika kila jambo. Ukisoma katika King James iko wazi, anasema shukuruni katika kila jambo. Yaani katika mazingira yote uliyomo, hata kwenye taabu mshukuru Mungu. Ila usishukuru kwa taabu. Hajasema shukuruni kwa kila jambo, shukuruni katika kila hali. Paulo anasema tukiwa tumeshiba, tukiwa na njaa, bado tunamtumikia Mungu vile vile. Anasema ni wapo hai, ni wapo maiti, vile vile namtumikia Mungu. Sasa sijui unamtumikia kwa sababu tayari unakuwa maiti lakini rohoni uko mzima kwa sababu umelala. Basi leo bado tukua, hii ni hoja mpya, si ndio? Ya leo. Ni mvumilivu katika kuomba. Kama ni hivyo, basi nifikiri bado niko na review ya wiki iliyopita hapana. Kwa hiyo tulisoma Wathesalonike, ngoja niisome rasmi. Nifikiri tulisoma. Wathesalonike wa kwanza 5:16 anasema hivi. Furahini siku zote. Hii ni kazi ngumu sana. Hivi muda wa furaha ni mwingi kweli? Yaani anasema hata katika taabu uwe katika furaha. Kwa sababu anakuambia sitakuacha wala sitakutelekeza wala I shall not forsake you not leave you. Anasema unafurahi. Ombeni bila kukoma. Bila kukoma maana yake endelea tu kuomba. Shukuruni kwa kila jambo okay ni Biblia ya Kiswahili. Biblia King James, shukuruni katika kila hali, katika kila jambo. Katika kila jambo sio kwa kila jambo. Maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Tunapokuwa katika Yesu, Biblia inasema, ukisoma katika Warumi mlango wa 8, sehemu fulani pale anasema hivi, mambo yote anasema yana huwa sawa sawa kwao waaminio Kristo. Yaani hata unapokuwa umeamkia katika matatizo, ile hali ya matatizo peke yake Mungu anaitengeneza inakuwa ni ya faida kwako. Kuna kitu kwa Kiswahili wanasema a blessing in disguise. A blessing in disguise. Yaani kunatokea hali ya matatizo. Kwa mfano, nitoe mfano. Labda unaenda labda unataka kupanda basi likakuacha. Umeshakata ticket. Ukatoka umekata tamaa. Kumbe basi ilikuwa linaenda kuwaua wote, wewe ukabaki salama. Watu wanaomcha Mungu hata tabu kama hiyo umeachwa na gari. Au wakati mwingine ni uzembe wako, lakini Mungu anasema bana hata katika uzembe wake huyu si mcha Mungu wangu bado namuokoa. Bado namtendea. Anasema hata katika tabu unamshukuru Mungu, Mungu nakushukuru katika hali hii hata nilipoachwa na gari. Kumbe mbele unakuja kupata matokeo kwamba zile shukrani zilizompa Mungu zilikuwa ni za kweli kimsingi. Lakini yote yanatokana na nguvu ya Mungu inapokuwa imetufunika. Tumeichukua siku yetu tumeiweka mikononi mwa Mungu asubuhi. Mioyo yetu pia nayo tumeithibiti mbele za Mungu. Tunaona pia okay, katika kuomba Mungu anatutaka tuwe na uvumilivu muda wote. Tuliona Isaka alivumilia. Alianza kuomba, alimwoa mke wake Rebeka na miaka 40 walikuja kupata miaka na watoto wao wa pekee wawili wakiwa na miaka 60. Miaka 20 yote Biblia inasema Isaka alikuwa anamwombea mke wake. Anamwomba Mungu kwa ajili ya maisha yao. Uvumilivu, pointi ya pili, uvumilivu katika kufundisha na kujifunza neno. Naomba kidogo nichukue muda mrefu kidogo kufafanua ile eneo. Yaani sisi tunaofundisha neno, Mungu anatutaka tuwe na uvumilivu. Unaenda unaomba mtu neno, wakati mwingine ana kama anaweza hata akakufukuza. Yaani wakati mwingine hata anaweza akakufukuza. Sasa akikufukuza, unaosema tangu atufukuze kule siendi tena. Hii basi imetosha. Mungu anasema hapo napo. Hata kama utaenda kwa yule, nenda kwa mwingine kama huyo. Uvumilivu katika kufundisha, katika kupeleka injili. Lakini hata katika kujifunza, nifafanue kidogo kabla sijasoma mstari. Mtu unaweza katika kujifunza, mtu anaenda anasikia neno la Mungu linahubiriwa. Nitoe mfano halisi tu, juzi tumepeleka injili, nadhani kwa siku ya Alhamisi. Tunafika sehemu fulani tumehubiri, wakatusikia vizuri wa mama wawili. Baadaye mmoja akawa anataka kama kuijua Biblia yote ndani ya siku moja. Huyu kitabu hiki kimeandikwa kwa muda wa miaka karibu 4000. Na kimeandikwa kwa hekima ya Mungu. Sasa anataka kila unachomhubiria na sio kwa uzuri, ni katika kama kupingana kwamba bwana hiki nacho hapana, tukasema leo tu kwenye somo la wokovu. Ni kama mtu anataka eti kusoma shule. Miaka 7 ya shule ya msingi ni mirahisi sana. Lakini katika ile kawaida ungetamani ufike siku ya kwanza usome kila kitu wakupe na cheti uondoke uwe free. Lakini nakwambia hapana, utachukua mwaka wa kwanza na wa pili na wa tatu. Utamaliza labda umemaliza miaka mingine 6 ya sekondari. Labda utamaliza miaka mingine labda mingi si mitatu, minne, mitano, sita ya labda ya chuo. Hiyo hatua watu wako tayari kuvumilia hatua za ulimwenguni, lakini hawataki kuvumilia kweli ya Mungu. Unamhubiri neno anasema hili neno linanihukumu. Lakini nimo kwenye sehemu nyingine utasikia neno linalokutia moyo. Mungu anatutaka tuwe na uvumilivu. Hata ukisikia neno gumu useme hili nalo ni la Mungu. Ukisikia linalokuhukumu useme hili ni la Mungu. Ukisikia linalowahukumu adui zako unajisikia vizuri. Wamesema wale, wamegongwa. Hilo nalo ni la Mungu. Mungu anataka tuwe na uvumilivu hata tunapohubiri na hata tunapohubiriwa. Tunavumilivu kuwa ili kusudi tuje tuijue sauti ya Mungu. Vinginevyo Mtu anaingia siku ya kwanza anasema maneno makali. Anaondoka kabisa arudi tena. Kisa kwa sababu hakuwa na uvumilivu. Hakuwa na uvumilivu. Hebu tuangalie, Mungu anataka tuwe na uvumilivu katika kujifunza na kufundisha. Tuanze uvumilivu na nimeunganisha katika hoja moja, maana sikutaka kuzivunja vunja. Tuende katika Matendo ya Mitume tuangalie. Unapokuwa unahubiri kama sisi, unaweza kuhubiri kitu unasema hiki kitu kiko hivi hivi na hivi, wale wale uliowahubiria ukakuta kile ulichoambia ni vibaya, hicho hicho ndo wanaendelea kukifanya. Anamwambia hicho nacho Mungu uvumilie hicho. Yamkini unahitaji kulia machozi ili kusudi kiweze kubadilika. Tumuone Paulo anasema katika mlango wa 20 wa Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 20 anasema hivi. Paulo 30 anasema hivi. Matendo ya Mitume 20:30 anasema hivi. Anasema tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu wawavute hao wanafunzi waandamane wa nao kwao, waandame wao. Nilikuwa na utafuta mstari wa ngapi, ngoja ni utafute vizuri. Nasema okay, ule msali sijauandaa vizuri, lakini nitaeleza kwa sababu nina upo moyoni. Nafikiri niangalizie kwenye mlango wa 20 hapa hapo tupo kunasoma. Alikuwa yuko anaaga Efeso Paulo, huu mlango tulisoma na mistari mingi. Alipokuwa anaaga Efeso anasema katika miaka hii mitatu sikujiepusha kuwafundisha kusudi lote la Mungu hata kwa machozi. Nitafute neno lile ambapo kuna neno kwa machozi. Yaani huyu ni mhubiri ambaye anafika sehemu fulani akijua matatizo yanayoweza kuwapata hawa kwa kuto kuijua kweli, anafika hatua fulani mpaka analia. Kuna mtu amekupata? Mstari wa ngapi? 31. Okay, 31 anasema kwa hiyo kesheni mkikumbuka kwamba miaka mitatu usiku na mchana sikuacha kuwaonya kila mtu kwa machozi. Asante. Sikuwa huyo mtu ni mvumilivu. Unapofika sehemu fulani una leo hii kuna uhubiri gani ambao anaweza akahubiri kwa machozi? Hata uhubiri akiwa watu wanamlamba miguu. Watu wanamkabidhi mafedha mkononi, mamilioni mafedha, anahubiri kidogo, naona mtu anakuja anamkabidhi shilingi 10,000. Hapo hakuna machozi. Hapo ni kicheko cha kuaibia. Mwamwetu. Mtu unaweza ukawa unahubiri unapewa 10,000 mkononi. Mlishawahi kuona mjawaona? Hapo kuna machozi yatakuwepo hayo. Ni vicheko. Ubarikiwe sana. Lakini Paulo anasema mimi wakati nahubiri nilikuwa na machozi. Anataka huu ni uvumilivu. Anasema katika Timotheo mlango ule wa pili, uvumilivu katika kufundisha. Kwa hiyo usije ukasema wakati mwingine unataka kuhubiri kitu ukasema mbona anakirudia, si tushakisikia? Hapana, Mungu anasema uvumilia ni pamoja na kurudia kile kitu. Huo ni uvumilivu. Unaporudia kitu ambacho ulitegemea labda kinajulikana, wewe kihubiri tena. Kwa hiyo Mungu anataka tuwe na uvumilivu katika kuhubiri. Mlango wa 4 Timotheo wa pili, Timotheo wa pili mlango wa 4 Biblia inasema, mstari ule wa pili anasema hivi: lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufaao na wakati usiokufaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mahubiri. Hapana, anasema na mafundisho, na neno la Mungu fundisha. Yaani manake hubiri na kufundisha. Kuhubiri na kufundisha ni kazi moja. Vina tofautiana kidogo. Kuhubiri ni kusema sana sana maneno yako. kufundisha sana sana ni kufafanua maneno ya Mungu. Na kuhubiri ni sehemu ya kufundisha na kufundisha ni sehemu ya kuhubiri. Kwa hiyo unaona ndani ya mstari mmoja kuna maneno lihubiri neno uwe tayari wakati ukufao. Yaani mtu ambaye yuko tayari kufanya kitu wakati unaofaa na wakati usiofaa, huyo ni mtu mvumilivu. Anasema anaenda mbele anasema na kuonya kwa uvumilivu na mafundisho. Mstari wa 5 sura hiyo anasema hivi. Bali wewe, mstari wa 5, bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa injili, timiliza huduma yako. Kuhubiri sio kupokea 10,000 na 5,000 kwa watu alafu ukiletewa ndogo ukawarushia ukawarudishia. Hapana, kuhubiri anasema fanya kazi ili vumilia mabaya. Kuhubiri kwa kweli ni kuvumilia mabaya. Kupokea 10,000 ni kuvundwa kuvumilia mabaya. Kama ingekuwa waongo wale. Ukiona mhubiri yuko anahubiri, analetewa fedha mkononi, muite nabii wa uongo, afu kama ulikuwa kwenye TV zima. Na kama ulikuwa kanisani, shika kitabu chako ondoka. Nenda hata ukitaka maliza wiki mwezi hujaenda kanisani. Ukiona tafakari wapi uelekee. Hata kama angekwambia kwamba nitafufua watu 500 siku hiyo. Ni nabii wa uongo. Huyu anamtumikia, anatumikia fedha. Uwezi kutumikia mabwana wawili. Uvumilivu katika kujifunza. Maki hapo ni katika upande wa mtu anayehubiri. Kwamba utasema watu hawatakuelewa, utarudia watu hawatakusikia, rudia tena, lakini kuna wengine watasikia. Sasa na wale wanaosikia uwe na uvumilivu, hata ukisikia neno gumu livumilie. Waswali imetoka kwenye kinywa cha Mungu. Anasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa angalia watu ambao hawataka kuvumilia. Yaani hataki kuvumilia mafundisho. Nimefika pale wakanisema. Yaani walikuwa na wewe wanakujua. Jitahidi kwanza ujulikane mbinguni ndio waanze kusema. Maana hujajulikana hata mbinguni watakusemaje hawakujui. Eh? Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 7, hebu angalia watu ambao walikuwa hawana uvumilivu. Anasema tuvumilie tutafika. Jamani tupo kwa mashuleni tulikuwa tunaambiwa kuvumilia katika elimu. Maisha ya shule ni safari ndefu. Vumilia utayamaliza. Maneno ya uongo uongo. Okay, ni kweli, lakini uvumilivu mkubwa sana huko katika kweli ya Mungu. So hapa ni pakubwa kuliko hapo ambapo dunia inakwambia vumilia. Mimi nakwambia neno la Mungu linakwambia vumilia katika utumishi wa Kristo. Katika maisha ya Mungu ya kweli. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa 7 anasema mstari ule wa tuanzie na 54 mpaka 59. Biblia inasema hivi. Hapa ni Stefano alikuwa anawahubiri, alikuwa ametokea nyuma amewakumbusha ukombozi wao ulivyoanza na makusudi ya Mungu kwamba dunia iokolewe na nini na nini na nini. Sasa analihamisha sasa, anaenda kuonyesha walipokosea. Hapo ndipo walikuwa hawataka kusikia hizo habari. Hawataka. Mungu anataka tuwe wavumilivu hata katika kuonywa. Kwa sababu anasema karipia onya kwa uvumilivu na yule anayekaripiwa na kuonya. By the way, mtu mhubiri mzuri, niseme kweli, mtu anayehubiri vizuri ni yule ambaye lile neno, anasema Mafarisayo wananena lakini hawatendi. Ni yule mtu ambaye kabla hajakwambia kitu fulani alishajiambia yeye na kukitenda. Kwa hiyo usifikiri kwamba unaambiwa wewe, anaambiwa na yeye. So, anayenena ni nani? Yeye au neno la Mungu? 54 anasema Matendo ya Mitume 7, basi waliposikia maneno haya wakachoma mioyo, wakamsagia meno, lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akaza macho yake akaitazama mbingu akaona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Mstari wa 57 anasema wakapiga kelele kwa sauti kuu wakaziba masikio yao. Hao watu walikuwa na uvumilivu? Hawakuwa na uvumilivu. Wanaziba masikio, wanafanya hivi. Anafanya hivi. Hataki kusikia. Hawa watu, hawa wanapona kweli hawa? Hawaponi kwa sababu hawataka kuvumilia. Tusome, tulikuwa kwenye Matendo ya Mitume. Turudi kushoto na turudi kushoto zaidi. Tuanze kwenye Yohana. Yohana 6. Tulishaiona pale, ngoja nisifungue pale. Yohana 6 mlango, okay, 20. Yohana 6:60 tulikuwa huko wiki mbili zilizopita, wiki tatu zilizopita, anasema hivi. Basi mstari wa Yohana mlango wa 6 mstari wa 60 anasema hivi. Basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia walisema, neno hili ni gumu, ni nani awezaye kulisikia? Naye Yesu akafahamu nafsini mwake ya kuwa wanafunzi wake walinungunika neno hilo, akawaambia, je, neno hili linawakwaza? Mstari wa 66 anasema, kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma wasiandamane naye tena. Hawa watu walikuwa wavumilivu hawa. Mungu anataka tu wavumilivu katika kujifunza. Sasa wewe anayehubiri ni Kristo, unataka kwenda wapi zaidi hapo? Kwa vile tu ameongea neno uzito. Ne, unataka kwenda kwa nabii wa uongo kupewa unabii wa uongo? Kupewa kuambiwa wanavuvua misukule uongo? Ndio unakotaka kwenda? Kristo anasema, kwani mna nini mnataka kuondoka? Petro akasema, hatuna pa kwenda. Hatuna mbadala, hakuna Kristo mbadala. Hakuna kweli nyingine zaidi ya hii tunayohubiri. Paulo anasema, akija mtu akahubiri injili hata kama ni malaika, tofauti na hii tunayohubiri, anasema alaaniwe huyo mtu na msimfuate. Mungu anataka tu wavumilivu katika kujifunza. Luka mlango wa 8:15 Biblia inasema. Luka 8, uvumilivu katika kujifunza. Luka 8:15 Biblia inasema, na zile penye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyoofu na wema wa mioyo yao kulisikia neno. Hawa watu wako wanajifunza na kulishika, kisha huzaa matunda kwa kuvumilia. Usipovumilia kusikia neno la Mungu, huwezi kuwa zile mbegu zenye kuzaa. Wakristo wa leo hawazai chochote. Hawazai Wakristo, hawezi kujua mistari ya neno ya Mungu kwa ajili ya kuwahubiri wengine wakaokolewa. Hawezi akajitenga na dunia kwa sababu hana uvumilivu wa kusikia kweli ya Mungu, haiwezi katulia ndani ya moyo wake. Twende katika hoja ya tatu. Uvumilivu katika kujifunza na kufundisha au katika neno la Mungu. Twende hoja ya tatu, uvumilivu katika kumtumikia Mungu. Sasa tuseme hii ni hoja kubwa. Hii inahusu uvumilivu na usahimilivu katika mambo yote. Inahusu yale vipi vipengele vyote tunajifunza. Hiki kipengele kinahusu, kinaingia mle katika vyote. Kwamba muda wote tunapokuwa tunaishi katika hali yoyote hivi, iwe tu na tuliona kwamba kila Mkristo wa kweli lazima atakuwa anapitia mapito yanayotokana na utumishi wake na unyofu wake mbele ya Mungu. Anasema tunapovumilia tusikae tu hivi hivi ukakaa tu. Unasikia umungoje Bwana atakutendea, atakufanyia. Kwanza Mungu mwenyewe hakujui. Hujaokoka. Uko tu kwenye kanisa. Lakini okay, labda umeokoka. Lakini kuna unachomfanyia, umekaa tu hivi. Mungu anazotaka tunapokuwa tunangoja, tunavumilia muda wote tuwe katika utumishi, asije akatukuta hakuna kitu kibaya kama mtu mzembe ambaye amekaa tu anasubiria. Katika hali ya kawaida tu mtu amekaa. Mtu mzembe. Hapa anasema tunamsubiri Mungu, tunasubiri Mungu atuletee chakula, atuletee mahitaji yetu, lakini tukua tunafanya kazi yake. Yaani hii ni popote pale unaposubiri, lazima usubiri ukiwa unajishughulisha. Lakini sio katika kila kitu, ni katika mambo ya Mungu. Hem, tusome katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 15. Uvumilivu katika kumtumikia Mungu. Yaani wakati tunamtumikia Mungu, wakati tunavumilia, tunasubiri Mungu atutendee, Mungu atuonekane, Mungu atuletee ajibu maombi yetu. Tuwe tunamtumikia, sio umekaa tu. Yaani nakuambia hakuna kitu kibaya kama kukaa ukamsubiri Mungu kumfanyia chochote, ni hasara, ni maisha hasara. Tafuta kazi ya kumfanyia Mungu. Mlango wa 15 mstari wa mwisho kabisa, ni mstari wa 58. Anasema hivi. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote. Kwa kuwa mwajua kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Mungu anasema siku zote, yani Maana hawa watu kiwaangalia ni watu ambao wanamsubiria Mungu awatendee. Mungu anasema wako kwenye tabu. Tuliona kwamba kuna uvumilivu katika tabu, lakini anasema mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote. Sio unatenda Jumapili, unasubiri unatenda Jumapili ya tano ya mwezi, wakati mwingine haipo. Anasema ni siku zote. Unasema sasa nitamtendea Mungu siku zote nini? Muombe Mungu siku zote kwa mfano. Hiyo ni kazi ya Mungu. Maombi ni kazi. Injili ni kazi, kusoma neno ni kazi. Kati ya kusoma Biblia na kuangalia taarifa ya habari, ipi ni kazi? Kusoma Biblia. Fanya kazi ya kusoma Biblia. Acha kuangalia taarifa ya habari, sio fanya kazi ya Mungu. Kwa kusoma Biblia. Anasema mkitenda kazi ya Mungu siku zote, wakati huo mko mnamsubiria ahadi zake, mkisubiria kuja kwake, msaada wake, kukuonekania. Kwa hiyo kumngoja Bwana tulishaona kwamba sio kukaa tu. Kumngoja Bwana ni kumtendea kazi. Hem, tuende katika kitabu cha Wafalme, tutoe mfano. Mtu anakuambia namngoja Bwana anipe mchumba. Namngoja we tena vijana, naomba mseme ni kwa sababu sikwana. Ukitaka Mungu akupe mwenza, na kuhakikishia Mungu anaweza akakupa mwenza mzuri kama hukuwahi kumfanyia kazi kwa kijana. Haipo. 100%. 100%. Huna ulichomkopesha? Huna ulichomtendea? Yaani amekupa nguvu na ujana uitumie kwa vitu vingine hapa akupe hapana, hilo eneo hakupi. Haipo. Yaani haipo, nimehakikia maandiko 100%. Unaweza kumtukana Mungu akakupa bado wokovu. Unaweza kumfanyia kitu, lakini kwenye eneo hilo huwezi kama kijana uliotokea duniani ukaja tu akakupa hilo eneo, hapana. Haipo kabisa. Haipo 100%. Tusome kutoka katika kitabu cha Ufunuo mlango ule wa 22 mstari wa 12. Na tutarudi kwenye Luka na tutafunga hicho kipengele na tutaelekea yamkini kuhitimisha somo la ustahimilivu, uvumilivu, saburi. Tumejifunza mambo. Mstari wa 20, mlango wa 22 mstari wa 12 Biblia inasema, Yesu anasema hivi. Tazama naja upesi na ujira wangu u pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Yaani hapa kuna subira. Hapa kuna saburi, hapa kuna uvumilivu, kuna kumsubiri Kristo, lakini ndani ya huo mlinganyo huo wa kusubiriana subiriana, ana thawabu mkononi, na ile thawabu itaenda kulingana na kazi tuliyomtendea. Sio kusema kwamba nitawapa kila mtu kwa sababu mimi ni mwema na wapa, hapana, anasema hapana, kila mtu nampa kipimo kinacholingana na alichonitendea. Naamini hakuna mtu aliyoko hapa ambaye hajui namna ya kumtendea Mungu kazi. Kama ukiona hujui kabisa kazi ya kumtendea Mungu, soma Biblia yote mara moja kila mwaka, uimalize. Alafu utajua kwamba ni kazi. Utajua ni kwa nini mtu anakuwa ni bishop sio wa kanisa la Bwana wabariki. Siji makanisa hayo yote hajawahi kusoma hata kitabu kimoja cha Biblia akakimaliza, kwa sababu ni kazi. Na sio kila kazi unayodhani ni ya Mungu, hapana. Kazi ya Mungu imeelezwa katika, ukitaka kujua Mungu kazi yake, soma neno lote ndio utajua kazi zake anazotaka. Ziko mle. Lakini ukisema ninaenda kumtendea Mungu hivi na hivi, utagundua kwamba unamtendei kwa sababu hujui alichosema. Kwa mfano zile zinazoitwa nyimbo, Mungu anasema zile ni kelele, unampigia kelele. Na mimi nataka mtumikia Mungu katika kumuimbia. Umo Mungu ameeleza, soma lile neno lote, ile kazi ya kwanza, utajua ni kazi nyingine zipi, kwa sababu zote zimeelezwa katika neno lake kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo. Luka 12:42 Biblia inasema hivi. Luka 12:42 Biblia inasema. Luka 12:42 anasema. Mlango wa 12 wa Luka mstari ule wa 42. Biblia inasema Bwana akasema, ni nani basi aliye wakili mwaminifu mwenye busara ambaye bwana wake atamweka juu ya utumishi wake wote. Huyu mtu anafanya kazi, huyu ni mtumishi. Hebu utafuta jina la kuitwa mtumishi ambaye bwana ana amempa, amemweka juu ya utumishi wake wote, awape huyu mtu amepewa kazi ya kutoa injili, huyu awape watu chakula, sehemu nyingine anasema posho, kwa wakati wake. Kwa wakati wake, maana yake kuna wengine utawapa mwezi wa kwanza, wengine utakuwa hujawafikia unawapa mwezi wa pili, wengine unawapa Desemba, kwa wakati tofauti. Maana yake huyu mtu ni yuko katika kazi endelevu ya utendaji kwa wakati wake. Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta anafanya. Yaani akukute huko kazini unapiga mzigo. Hivi kwa mfano mtu amekuajiri au ni mkaguzi akaja umeajiriwa afu akaja akakuta haupo kazini. Huo mshahara utaupata? Au akaja akakuta uko tu umekaa umenyosha miguu. Kuwezo kujitetea, nilikuwa nimepumzika bana. Akikukuta uko unachanganya mambo unafanya, anasema huyu sasa ndio alikuwa kazini anafanya kazi. Mungu anafanya ukaguzi wa kushtukiza huo. Anasema atakapokuja saa usiyojua na majira usiyotarajia, Kristo yuaje. Akini akukute unafanya kazi, uvumilivu katika kufanya kazi ya Bwana. Tunaenda uvumilivu katika kipengele ambacho nishakigusa lakini kiguse tena. Uvumilivu katika ndoa, familia na malezi. Hakuna eneo ambalo ni gumu sana. Unajua maeneo ya kazini ni sawa, maeneo ya watu unaokutana nao, lakini sehemu ya kwanza ni maisha ya ndoa, familia na malezi ya watoto. Nilishalisema kwa sababu linaingia katika kila sehemu ya, lakini by the way tulishasema ndoa haijengwi juu ya upendo. Ndoa inajengwa juu ya neno la Mungu. Hebu ngoja niwafafanulie neno moja afu mniambie kwamba tuko sawa au tuko sawa. Ukienda katika mahubiri au labda siku ya harusi, utasikia kwamba ndoa yenu ijengwe juu ya upendo, si ndio? Ndicho anachosema, sio anachosema. Unajua kwa nini ni uongo? Na huwa inafanya kazi, haifanyi kazi. Homa sinakuwa haifanyi kazi. Unajua kwa nini? Wamejitungia maeneo yao. Mungu alisema alipotengeneza ndoa, alisema alitoa sheria mbili pale za msingi. Akasema wewe mke mtii mume wako. Sawa? Wewe mume mpende mkeo. Hapo unapoanza kuambia sasa ndoa ni upendo, maana yake umetaja nusu. Ni kama umejenga nyumba nusu juu ya msingi wa kweli na nusu juu ya mchanga. Ile nyumba itasimama? Hapana. Kwa hiyo wanatoa maelezo ya uongo, lakini yaliyojificha katika mambo kama ya ukweli ukweli. Jamani, tusidanganyike. Shetani ni mjanja, anakwenda anakupa ukweli nusu. Ni sana mtu akuchukulie anakupa ubaba mzuri mweupe, nusu ni mawe, mchanga nusu ni mchele. Utakula? Ndoa imejengwa juu ya upendo. Manake hiyo ndoa uliyosema umempa sheria mwanaume. Mwanamke umemwacha hujamwambia kazi yake pa. Ndoa haijengwi juu ya upendo. Lakini ndoa inajengwa juu ya uvumilivu ili inawahusu wote. Lakini uvumilivu hautoshi. Uvumilivu uliojengwa juu ya kweli ya Mungu, neno lote la Mungu. Uvumilivu katika ndoa. Hem, tuende katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 19. Mlango wa 19 wa Mathayo. Kristo alijua, na hata wanafunzi wa Kristo walibishana naye mpaka yani kuna msemo wa Kiingereza unasema you agree to disagree, yani mnakubaliana kutokuelewana, kwamba katika eneo hili wewe msimamo wako Kristo uko peke yako, na sisi hata wanafunzi wake akasema hilo hatukubali. Waliondoka bila kukubaliana. Lakini Kristo akasema aliye tayari kulipokea ndiye atakayepokea. Mimi siwezi nikabadilika ili kusudi mnielewe. Mathayo mlango wa 19 Biblia inasema mstari wa 3. Mathayo 19:3 anasema, basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu wakamwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akamwambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba wa mwanzo anawapeleka siku ya kwanza kabisa, mwanzo kabisa. Kitabu cha Mwanzo kimepitwa na wakati. Yesu anasema tuanze siku ya kwanza. Ndipo habari yote inapoanzia. Aliwaomba mwanzo, aliwaomba mtu mume na mke. Akasema kwa sababu hiyo mtu atamacha baba yake na mama yake, atambatana na mkewe, na hawa wili atakuwa mwili mmoja. Ni sehemu nyingine anasema, anaenda anasema mstari ule wa anasema mstari ule wa sita, hata wamekuwa si wawili tena bali mwili mmoja, basi aliowaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Yaani hapa iwe mvua, iwe jua, iwe baridi, iwe joto, anasema ni kitu mwanadamu asiwatenganishe. Hao ni watu wawili wamekuwa mwili mmoja, hawatakiwi kuachanishwa. Hawa tu kila mtu ana fikira zake. Kuna mmoja anapenda rangi, mwingine hapendi rangi nyekundu, mwingine anapenda nyeusi. Mwingine labda hata chakula unaweza kukuta mmoja labda Mwafrika, mwingine mzungu, mmoja amezoea kula baga, mwingine amezoea ugali ni msukuma kwa mfano. Anakuambia hapo kitakacho walazimisha kuto kuachana milele ni uvumilivu, kwamba hivi viuma vimeshikana haviwezi kuachanishwa. Hapo ndani yake kuna uvumilivu. Wao walikuwa wanataka atoe nafasi ya kuviachanisha achanisha. Basi kwa mfano mbele we wanafunzi wake mstari ule wa mstari wa 10 nasema wanafunzi wake wakamwambia, mambo ya mtu na mkewe yakiwa hivyo haifai kuoa. Yaani kama vile wanataka kususia. Akasema kama mnataka kususia msusia, lakini mimi ndivyo nilivyo. Oh, kwa hapo katikati kuna atakaye mwacha kwa ajili ya uasherati. Bana hajasema uasherati. Hajasema uzinifu, amesema uasherati, kwa maana kwamba akienda kumposa akakuta sio bikira, alishakuwa mwasherati. Washerati ni kabla ya ndoa. Anasema hapo una uwezo wa kumwacha kwa sababu hujamoa. Ukapata taarifa kwamba huyu alikuwa anajiuza, hata kama umeshalipa mahari, unaweza ukadai mahari yako kwa sababu taarifa za washerati zimekufikia. Huu ni uvumilivu wa chuma. Uvumilivu uko tagusa siku nyingine. Uvumilivu katika hakuna sema akutoa nafasi yoyote, akutoa mwanya. Uvumilivu katika hakutoa mwanya. Watu tu wameamua kujitungia, kama vile ambavyo wameamua kuruhusu wanawake wao wahubiri, walivyoamua sijui wavae nguo zozote zile, vivyo hivyo wameamua hata kuachanisha hizo ndoa. Yaani ni sehemu alicho wamejiamulia tu. Kwa vile kwani ni sehemu gani wanaoishika? Hakuna. Kwa hiyo kwa vile wameamua kuachani na hawaachi hivi hivi. Labda watafute mistari vya uongo uongo waviharalishe haralishe. Hata shetani alipokuwa anamjaribu Yesu, aliona nikienda mkavungavu atanishtukia. Hata kama hata hivyo alimshtukia, akasema imeandikwa. Akaanza kumpa nusu ukweli nusu uongo. Yesu akasema muongo. Haijaandikwa hivyo mzee. Muongo. Lazima tujue uongo, tujue mbinu za shetani. Anasema twende uvumilivu katika kulea watoto. Hem tusome Mithali 22:5. Tumeona upande wa kwanza. Hiyo yani ni ndani ya ndoa, ndani ya ndoa. Ndani ya ndoa kuna viumbe wanazaliwa pale, kuna watoto. Na hapo ndipo Mungu anataka. Tutasoma sehemu chache lakini sehemu chache lakini ambayo inatuambia ukweli yote. Yaani maana yake huwezi ukasoma mistari yote katika eneo hilo tu kwenye somo kama hili, utamaliza. Kwa hiyo tutachagua michache. Mithali 22:5 Biblia inasema hivi. Mithali 22:5 Biblia inasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Unaona hiki kitu ni kitu ambacho kinaenda mpaka anapokuwa mtu mzima. Yaani maana yake tembea hapo kuna kitu ambacho huchoki, unaendelea. Unaendelea, lakini sehemu nyingine 25 actually nilikuwa ninatafuta 25 22. 25 bwana. Okay, kuna sehemu nyingine nitaangalia mbele baadaye. Sehemu nyingine sijaona lakini nitaieleza kwa sababu najua. Anasema hivi, siaupata ule mstari, utafute. Anasema hivi, ujinga umefungwa katika moyo wa mtoto. Lakini adhabu ya kiboko itauondoa. Nasema mbona sielewi uvumilivu nini? Uvumilivu maana yake nini? Ndani ya mtoto Mungu kaweka ujinga. Yaani ni kitu ambacho kiko kimewekwa. Sio kwamba usikishangae kwamba maana yake ukiona mtoto ambaye hana ujinga ujue wewe sio mtoto. Eh? Kuna watu wengine anataka mtoto wake awe perfect. Of course Mungu anataka. Biblia inasema iweni wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Lakini vile vile kama vile ambavyo Mungu anavyotuona kwake ni watoto, na anatuona na ujinga wetu, lakini anataka tuwe wakamilifu. Japo anajua hatutakuwa wakamilifu, yani ni kuitafuta ule ukamilifu. Vile vile anasema kama ilivyo kwa Mungu anapokuona mtoto wake mjinga, vile vile na wewe ukimwona mtoto ujue ni mjinga, lakini umnyooshe ili kusudi afikie ukamilifu. Yani ndani ya mtoto kuna ujinga. Usitegemee kwamba ndani ya mtoto hakuna ujinga. Maanake uvumilie ule ujinga lakini uondoe. Sasa leo dunia imefika sehemu fulani anasema usimguse mtoto. Mungu anasema hapana. Ndani ya mtoto kuna ujinga lakini uondoe. Dunia inakwambia usiuondoe, uache huko. Wewe unampiga mtoto. Mungu anasema fimbo ya adhabu ya fimbo inaoondoa. Biblia inasema kutoka katika kitabu cha Waefeso, Waefeso 6 na Wakolosai 3 ni sura za ndoa. Na mnakumbuka hii kitabu tulikuhubiri lakini nilisubirisha tu hilo eneo kidogo kwa sababu kila jambo na wakati wake. Anasema Waefeso mlango ule wa 5, actually ni nafikiri ni 6 tayari. Nakuwa nimeshangia mlango wa 6. Tuko tunafunga. Anasema hivi, Waefeso 6:4. Anasema hivi. Waefeso mlango wa 6. Mstari wa 4. Anasema hivi. Uvumilivu katika kulea watoto. Leo hii watu wanaoa watoto wao kwa vitu vidogo tu. Unasikia sio amefanya hivi, amempiga, amemkata mkono, amempiga, amemuua, anaanza kulia. Ndio sio? Ni ukosefu wa uvumilivu. Wakati mwingine unakuta sio uvumilivu tu, ukosefu wa uvumilivu ni kwamba tu kichwa chake sio kizima. Kina bangi, kina madawa kulevya, kina pombe. Mstari wa 4 anasema, nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Maana yeye usimchokoze, yani usimvuruge vuruge mpaka sasa akachoka au akakuchukia. Ukimpa adabu ajue kwamba hii adhabu ni ya haki yake. Tuna katika kufunga na unaweza kusoma pia katika Wakolosai kwa sababu sura hiyo hiyo, amini hoja hiyo hiyo inapatikana pia katika Wakolosai 3:21. Sitaenda hapo. Kolosai 3:21 ni hoja hiyo hiyo. Kwa sababu hizi sura mbili wa Kolosai 3 na Efeso 5 na 6 ni hoja ni moja 100%. Leo hii ndani ya familia hakuna uvumilivu. Ndoa inafungwa kwa utamu, ndani ya mwezi mmoja iko mahakamani. Inadai taraka. Sasa umetoka kuapa sijui mpaka jua sijui mpaka kifo kitakapo tutenganisha. Haraka haraka tena ni kufuru, ni uongo. Mtu hivi kwa nini watu wanaenda wanamdanganya Mungu wanaapa alafu hapo hapo wanageuka wanaenda kuna nini? Ni uongo. Na makanisa ndio yanayounganisha, ndio yako kimya. Ukiona kuna tatizo alafu kaona kwenye lile tatizo kuna mtu yuko kimya, ujue yule mtu ambaye yuko kimya ndani ya lile tatizo ni sehemu ya tatizo, ndio sio? Eh. Wewe itokee labda yanakuja labda majambazi yamekuja anakuvamia na kuibia alafu anapita jirani yako anapita tu anaangalia hata akwambia pole, ujue huyo na lile jambazi ni nao ni hili. Ukiona tatizo liko kwenye ndoa za Wakristo, makanisa yako kimya hayaweza kuhubiri, ndoa zinalala mahakamani zinaamkia usuluhishi, ujue makanisa ndio baba wa hayo matatizo. Afu jana waliwafungisha ndoa za kuapa. Mpaka kifo kitakapo tutenganisha. Wanarudia ndoa ya kwanza inaishia kwenye matatizo. Kesho wanarudia kuapisha hivyo hivyo. Ni uongo wa kipuzi wa namna gani? Mwisho tutaangalia sio aina ya uvumilivu lakini ni matokeo ya uvumilivu. Uvumilivu unatusababisha nini? Sehemu kubwa uvumilivu utatupa kitu ya kwanza, hakuna tatizo linalodumu milele. Kila tatizo lina mwisho wake. Yesu anasema ninajua nimekuja kwa ajili ya haya, lakini yanipatayo yote yanayonipata yana mwisho wake. Kristo anasema mimi katika kuvumilia kwangu najua hii hatua ni hatua tu, mwisho wake upo, nitakuwa nimesha yaacha nyuma na yaona kule. Kwanza kitu cha kwanza, kila uvumilivu tunaopitia una matatizo ya Ayubu yalikuwa na mwisho wake, yalikuwa hayana mwisho. Matatizo ya wana wa Israeli walipokuwa kwa mfalme Ahasuero katika kitabu cha Esther yalikuwa na mwisho mpaka wakageuka, wana wa Israeli wakaanza sasa kuwaponda waliokuwa maadui zao. Tunapovumilia na kumngoja Bwana na kumfanyia Mungu kazi, kila tatizo lina mwisho wake, linabaki nyuma. Uvumilivu ni kwamba ili jambo linaisha. Ukisoma katika kitabu cha Ayubu mlango ule wa 23, Biblia inasema, Ayubu 23 mstari wa 10, Biblia inasema, lakini yeye aijua njia yangu niendayo, akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Uvumilivu wakati mwingine unatuosha. Kama ulikuwa unapitia katika uchafu, linakuja tatizo ili kusudi likutakase, ili ukisha toka huko utoke ukiwa mweupe kama dhahabu au njano njano. Dhahabu ni njano njano, ukiwa safi unakuwa. Anasema akisha kunijaribu nitatoka nikiwa kama dhahabu. Uvumilivu hatimaye unatufikisha katika utakaso. Soma kutoka katika kitabu cha Yakobo mlango wa kwanza mstari ule wa, nadhani hatarudi, mtu malizane na okay, sije kama tuna muda wa kufika huko. Okay, tutamalizia na okay, twende kwenye Agano Jipya. Tuanze na mstari mmoja katika Agano la Kale. Soma kutoka katika kitabu cha Yakobo mlango wa kwanza. Huu mstari tuliusoma, tulisoma mstari karibu na huo wiki iliyopita. Mwanzoni kabisa mwa mlango wa kwanza wa Yakobo, lakini tuko mstari wa 12. Sio pale tuliposoma wiki iliyopita. Mlango wa 10 na nimesema ngapi? Mlango wa kwanza. Mlango wa kwanza. Siku ile tulisoma mstari wa pili tuliposema, ndugu zangu hesabuni ya kuwa furaha tupo mkiangukia katika majaribu mbalimbali ambayo ilikuwa ni uvumilivu. Mstari wa 12 anasema hivi, heri mtu astahimilie majaribu kwa sababu akisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima. Na uzima wakati mwingine tunaopata tukiwa bado hai hapa, kwa maana kwamba uzima tu wa mwilini, unakuwa na taji na afya nzuri, unavumilia, baadaye Mungu anakupa tu uzima, anakupa afya nzuri. Uvumilivu pia ukiacha kutupa taji, ukiacha kutupa kutakaswa na kwamba una matatizo yanaisha na nini, lakini uvumilivu pia unatupa, twende katika Timotheo wa pili, tulikuwa huko leo lakini mbele kidogo. Timotheo wa pili na tuko tunafunga. Timotheo wa pili anasema mstari mlango wa 4, leo tulikuwa sura hiyo hiyo lakini mstari wa 7 anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri. Huu mstari duniani wanaupenda sana. Hata mtu aliyeondoka akiwa jambazi, mradi tu aliwafurahisha, anakuambia ondoka kamanda, umevipiga vita vilivyo vizuri. Hapana. Vita vilivyopigwa vizuri ni kutembea katika nuru ya Kristo, katika kweli ya Kristo na kufanya kazi ya Kristo. Anasema nimevipiga. Paulo alikuwa na haki ya kusema amevipiga vita vilivyo vizuri. Paulo alikuwa na haki hiyo. Alivipiga vita. Lakini mtu hajawahi kukanyaga hata kanisani basi, au hajawahi kumwamini Yesu Kristo amepigana vita gani? Alikuwa anajipiga vita, alikuwa anajitoboa mishale. Nimevipiga vita vivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana mhukumu mwenye haki. By the way, Bwana ni mhukumu mwenye haki. Hakuna kesi ambayo inafika kwa Bwana ikahukumiwa kinyume nyume. Lazima Mungu atampa haki mwenye haki. Ambayo Bwana mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Anasema atampa, anasema nimewekewa taji. Inatupa mataji ya mbinguni. Uvumilivu unatupa mataji ya mbinguni. Taji ya haki. Tumetoka kuona taji ya uzima, taji ya haki. Tumetoka kuona haya mataji. Tuko tuanza kurekodi. Basi tumalize kwa kusoma mstari mmoja na tutakuwa tumefunga. Soma katika kitabu cha Nyakati wa Kwanza mlango wa 20. Nyakati wa Kwanza, nimesema Nyakati wa Kwanza, nisameheni. Nyakati wa Pili, nafikiri nimechoka. Nyakati wa Pili mlango wa 20, mstari ule wa 14 na 15, Biblia inasema hivi. Nyakati wa Pili 20 14 15 Biblia inasema: Nipo Yahazieri mwana wa Zekaria, mwana wa Benaya, mwana wa Yeayeri, mwana wa Matania, Mlawi wa wana wa Asafu, akajiriwa na Roho ya Bwana katikati ya kusanyiko, akasema, mstari wa 15 anasema: Sikieni Yuda wote, nanyi wakao Yerusalemu, na wenye na wewe mfalme Yehoshafati, Bwana awaambia hivi: Msiogope wala msifadhaike. Hizo ndo tabia za uvumilivu, kutokuogopa na kutokufadhaika. Anasema msifadhaike mioni mwenu. Msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita sio si vita yenu, bali ni vita vya Mungu, vita vya Bwana. Tunapokuwa tunamtumikia Bwana, matatizo yote, vita vyote, shida zote zinatoka kuwa zetu. Anayekuwa makini nazo, anayekuwa anapambana nazo ni Bwana. Vita tunapokuwa kwa Kristo, vita ni vya Bwana. Vita vyote tutakavyokuwa tunapitia, matatizo tunakuwa tunapitia, wewe ukiwa unamtumikia Mungu, Mungu anasema hapana, niache hivi, vita ni vya kwangu. Vita sio vya kwenu. Huyo mfalme Yehoshafati alikuwa mfalme mwema. Alikuwa mfalme mwema, alipovamiwa na jeshi kubwa akamtuma nabii akasema mwambie Yehoshafati asihangaike na hivi vita. Na kweli vilivyopiganwa hao watu walisikiliza, waliletewa kama sauti ya hofu na nini, wakaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe, Yehoshafati akiwa pembeni anaangalia. Vita vilikuwa vinapigana na Bwana. Unataka ushinde vita? Hem, fanya kazi ya Bwana, umwambie Bwana ukapigane vita vyangu, mimi niko busy na kukutumikia. Mimi niko busy na kazi hizi, sina muda wa kupigana vita, wewe kavipigane. Alafu ngojee Bwana. Bwana tukushukuru kwa maana fadhili zako, tukushukuru kwa neno hili. Tukushukuru kwa somo la uvumilivu, usamilivu, saburi na kukungoja wewe. Unajua maneno haya Mungu yametoka katika kinywa chako. Tunaomba basi akoe harisi katika maisha yetu, bariki watu wako. Bariki siku ya leo na ikabidhi mikononi mwako wiki yote iliyo mbele yetu ya Mungu, asiwepo wa kulala katika njaa, asiwepo wa kulia na maumivu ya kichwa na moyo na hofu. Mungu ukawafadhili watu wako waliokusanyika hapa na wanaokufuatilia kutoka mbali. Mimi nami naye nena machoni pako Mungu. Naomba mkono wako wa ulinzi ukanifunike. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tunaamini yote na kupokea. Amen.